De Enkhuizer-Stadseberg wordt verbouwd, maar op vrijdag 15 februari aanstaande om 8 uur opnieuw geopend. En om dat te vieren zie je een totaal vernieuwde Stadseberg in Enkhuizen. Met een nieuw interieur, een nieuw entree, nieuwe dansvloer, nieuwe bars en een nieuwe disco-verlichting. Tijdens de openingsavond voor iedereen 2 gratis consumptiebonnen. Tot ziens in de best disco in town, de Enkhuizer-Stadseberg.